you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand? Aye, sir. If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand? Aye, sir. I can't hear you. Aye, sir. Scream it. Aye, sir. Your ass belongs to me now. Το Psycho των News αφιερωμένο στους ψυχοπαθείς που ρίχνουν αεροπλάνα, βομβαρδίζουν παιδάκια και θέατρα. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και αυτή την Πέμπτη, η Ελληνοφρένια είναι εδώ, επιστρέψαμε. Και όπως κάθε Πέμπτη, είμαστε μαζί, Θύμιο. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Είμαστε εδώ μαζί. Από... είμαστε. Δεν ακούγεται, έχεις ένα εφέ στη φωνή σου και δεν ακούγεσαι καλά. Τι εφέ? Τηλεφωνικό, γιατί έτσι? Αφού τις Πέμπτες είμαστε μαζί. Πες το Μάριο να το βγάλει το εφέ. Και θα είσαι στούντιο άμα βγάλει το εφέ? Όχι βέβαια, αφού είμαι μακριά. Είμαι καλά πάντως. Τσακίστηκες, βρέσα κάτι, τι τα ήθελες? Ένας να μιλάμε. Γιατί εγώ. Ωραία, μίλα εσύ, γιατί εγώ δυσκολεύομαι να ακούσω. Τσακίστηκες λοιπόν σαν κάτι, τι τα ήθελες? Φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας φταίει? Βέβαια. Η ηγεμονία της αριστεράς? Όχι, ο Τσίπρας. Γιατί? Είχα ένα ατύχημα την Κυριακή. Φταίει ο Τσίπρας που κάνει στην ηλικία σου γιόγκα σε μπάλες? Άλλο αυτό. Δεν τι το άλλο αυτό. Εκεί, δεν το έπαθα εκεί. Άμα κάνεις τη γιόγκα θα τσακιστείς. Όχι, όχι, ίσα ίσα δεν το έπαθα εκεί. Πού το έπαθες? Φταίει ο Τσίπρας. Πήγα σε μια τράπεζα να κάνω και εγώ την εβδομαδιαία ανάληψη λόγω capital control και εκεί έξω από την τράπεζα με το μηχανάκι έπεσα. Όπα, όπα. Άρα ποιος φταίει? Ο Βαρουφάκης. Νομίζω ήταν κυβέρνηση Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός τα φορτώνεται και τα χρεώνεται. Για να μην τα φορτώσουμε στο Βαρουφάκη. Ακόμη κυβέρνηση. Για τις τούμπες μας φταίει ο Τσίπρας, τέλος. Έβγαλε ένα πολιτικό συμπέρασμα, νομίζω λογικό. Α, για τις τούμπες του Τσίπρα ποιος φταίει? Πάλι ο Τσίπρας. Δεν ξέρω, εμείς νομίζω. Γιατί είναι... ο Τσίπρας αυτές τις τούμπες δεν τζακίζεται, δεν μπορώ να καταλάβω και τζακίζεσαι μόνο εσύ. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Κατά τα άλλα, να ευχαριστήσουμε την Κάτια που μας αντικατήσετε τρεις μέρες τώρα και τον κόσμο για τις ευχές και το ενδιαφέρον του. Ναι, να τον ευχαριστήσουμε με αυτή την ευκαιρία. Επίσης, δεν είναι μόνο ψυχοπαθείς όλοι αυτοί που κάνουν αυτούς τους βομβαρδισμούς, όπως είπε στην αρχή. Όχι, μόνο ψυχοπαθείς δεν είναι. Ψυχοπαθείς ναι. Είναι σίγουρα, αλλά μόνο αυτό δεν είναι, γιατί βεβαίως για κάποιο λόγο γίνονται και για κάποια συμφέροντα. Μπράβο, υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία υπήρχαν και πριν την ψυχοπάθεια και θα υπάρχουν και μετά την ψυχοπάθεια. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι κάποτε θα θεραπευτεί η ψυχοπάθεια, η επιστήμη θα φτάσει τόσο μπροστά, θα υπάρχουν τα συμφέροντα που θα κάνουν αυτά που ξέρουν πολύ καλά να κάνουν και τα ζούμε. Τώρα, τελευταία, ειδικά με την Τουρκία-Ρωσία, το ζούμε αυτό ακριβώς πάρα πολύ καλά. Δεν φτιάχνεις κανένα μακαρόνι, κανένα ρύζι τώρα που σε σπίτι? Έχω φτιάξει. Α, έχεις φτιάξει. Να σου φέρω τίποτα από δεν τον μπακάλι? Δεν μπορώ να κινηθώ. Και λόγω της πτώσης πρέπει να είμαι ακίνητος. Οπότε μέχρι να μπορώ να μετακινηθώ θα βγαίνουμε τηλεφωνικά, εγώ δηλαδή. Μ' αρέσει πάντως που, ενώ γιόγκα δεν ήταν, ότι δεν έπεσε από τη γιόγκα. Στη γιόγκα τη γλίτωσε από τη γιόγκα. Ναι. Στη γιόγκα πήγαν όλα καλά, δεν έσπασε τίποτα. Όπως είπε, σε μπάλες. Ναι, αυτές τις μπάλες, η γιόγκα, τις μεγάλες. Ναι, ναι, ναι, μα δεν ξέρουμε όλοι. Πώς δεν, δεν κάνει γιόγκα είναι καθυστερημένο. Αλίμον, όλοι ξέρουμε. Είναι γιόγκα αυτό, καλά, πιλάτες είναι. Κάποιοι κάνουμε και πιλάτες, τώρα δεν θέλω να τσακωθούμε. Ναι, ναι. Είναι δύο τα κινήματα, ναι, είναι ξέρω. Δύο οι τάσεις. Τα ενεργά κινήματα. Ενεργά κινήματα. Με πολύ κόσμο, οπαδούς άπειρους. Οι πιλατίστας λεγόμενοι. Και οι γιογκίστας. Ανάβουν ρεσό, ας πούμε, πάνω στις μπάλες αυτές. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό το ξεπεράσαμε. Ότι στο μηχανάκι στην ηλικία αυτό, εντάξει. Βεβαίως. Α. Μα τι, αλίμονο. Στα 32 καθένας. Ναι, αλλά στα 32. Να... ίσως πρέπει να κόψεις σιγά σιγά να πηγαίνεις σε πίστες. Να κάνεις αυτά τα κόλπα που κάνεις. Θα αφήσω μόνο το γύρο του θανάτου ως επάγγελμα. Ναι. Που είμαι εγώ αυτός που τον κάνει το γύρο του θανάτου, το έχετε δει όλοι. Μη σου βάλουν καρφί να φοβάσαι. Ναι, και από εκεί και πέρα εντάξει, για τις μετακινήσεις εδώ τις τοπικές εντός Ηλιούπολης, ναι. Μόνο με μηχανάκι μετακινήσε. Ναι, εντάξει. Είναι καλά. Δικά μας όλα εδώ. Ακόμη και να πέσεις, είναι δικό μας τόπος. Είναι ευλογημένος τόπος. Μα τι ευλογία. Ναι, είδαμε και τις γιαγιές προχθές, δεν τις έβαλα, το ξέχασα. Τις γιαγιές με το. Έχετε και ωραίο καπί. Ναι, το ξέρω. Είδες που τι ώρα που τραγουδάκα. Δεν είναι ένα καπί, είναι πολλά τα καπί. Την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Το πρώτο ήταν αυτό που τραγουδούσαν τη Βανδύ, το υποφέρω. Είδες ο πολιτισμός πόσο μπροστά και πόσο. Είδες την Ηλιούπολη. Αυτά ακριβώς να δεις. Και φίβο μας παίζεται και δεν τα εκτιμάμε. Σε εποχή κρίσης εμείς εδώ βρίσκουμε διεξόδους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, είναι ένα ζητούμενο. Ο Μάριος ρωτάει σε ποιο καπί είσαι εσύ, βέβαια. Αλλά δεν το. Ακόμη δεν έχω. Είμαι στα προκαπή, κατά το προνήπιο. Είμαι λίγο πριν. Εντάξει. Τέλος πάντων, για τον πόλεμο είσαι έτοιμος, ράβεις καμιά κάλτσα, ούτε αυτό εννοείτε. Δεν μπορείς. Καταρχήν, εγώ λόγω ότι είμαι εδώ σε ακινησία στο σπίτι, βλέπω τηλεόραση, έχω παρακολουθήσει όλο το τσίρκο της Νέας Δημοκρατίας. Υπερβολές. Ειδικά υπερβολές. Ναι. Και δελφινάριο μαζί. Είναι η επόμενη κυβέρνηση, Θύμιο. Ναι, ναι, καλά. Αν αυτοί γίνουν κυβέρνηση, θα υπάρχει τόπος. Γιατί αυτή δεν ήταν κυβέρνηση. Ήταν, αλλά δεν ήταν έτσι. Θα μου πει και ο Τσίπρας κυβέρνηση και πάλι δεν υπάρχει τόπος. Δεν ξέραμε ότι ήταν έτσι. Ήταν ναι. Έτσι. Μόνο τα ξέραμε όλα, φαινόντουσαν. Τσίρκα έχω ήταν. Δει όλο το τσίρκο της Νέας Δημοκρατίας, live όμως δηλαδή, όποτε βγαίνει ο καθένας. Βλέπω όλες τις λεπτομέρειες του πολέμου και έναν ντολμάδο παρασκευαστή ναι. Που ανά μισή ώρα φτιάχνει 5 ντολμαδάκια η Βέφα Αλεξιάδου. Αυτά βλέπει στην τηλεόραση. Έξυπνα ντολμαδάκια μάλλον. Έξυπνα γιατί βγαίνουν μόνα τους. Ναι. Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ, ένα ντολμαδάκι κυλάει. στην ράγα εκεί και βγαίνει κάτω έτοιμο στα χεράκια τη βέφα τη εθνική μαγείρισα, όπω λέει και η διαφήμιση. Μα είσαι στο χαράκο, μα έχουμε πόλεμο. Ναι. Δεν θες ένα σνακ αυτά ξαφνικά. Βλέπω. Ένα γρήγορο σνακ, τι θα τρώμε, τι γκοφρέτε. Ίσως είναι κωδικό μήνυμα ο ντολμάδο Παρασκευάστη, θέλει να περάσει κάτι. Δεν ξέρω, κάποιο αντάρτη μπορεί να λέγεται έτσι. Πλατιέ μάζε. Ναι, αντάρτη ντολμαδάκη, ξέρω εγώ, καπετάν ντολμαδάκη. Κάπω δεν ξέρω. Κάτι δεν ξέρω. Μπορεί να είναι αυτά βομβίδια, μην τα βλέπει έτσι μικρά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι πράσινα. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Και νομίζω καθώς υπάρχει και του Παΐσιου προφητεία που καλά λέει όταν το ντολμαδάκι το τελευταίο γίνει κόκκινο θα αρχίσει ο πόλεμος. Θα γίνει και η γη κόκκινη. Α, δεν το έχει πει. Α, δεν το έχει πει αυτό. Δεν έλεγε τέτοια. Να, τι έλεγε. Έλεγε τα άλλα. Ότι αύριο είναι Παρασκευή. Ναι. Το έχει πει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, γιατί δεν είναι μια Παρασκευή οποιαδήποτε. Ποια Παρασκευή είναι. Είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Δεν θυμάμαι αν έχει πει. Μετά την 26η ακολουθεί 27η. Λογικά, δεν θα το ξέρω εγώ. Δηλαδή τα απλά τα καθημερινά δεν τα προβλέπει μόνο τα special. Δεν το ξέρω τι έχει πει, τι δεν έχει πει. Έχουμε χαθεί λίγο. Λοιπόν, έχω ένα τσίπρα να σου βάλω να ακούσεις. Α, με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ναι, για να έρθουμε και στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Θα σου βάλω μια συνέπεια τσίπρα. Όχι, όχι ασυνέπεια, συνέπεια. Κουράστηκες να τη βρεις. Ψάχναμε όλη τη μέρα. Εδώ ο μηχανισμός δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Βρήκα όμως. Άκουσε τον. Σήμερα η κυβέρνηση Σαμαρά με τη δική σας προτροπή βάζει βαθιά στον τάφο την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό και τη χώρα να μην σας επιτρέψουμε, κύριε Στουρνάρα, να ολοκληρώσετε αυτό το έργο και μάλιστα να προσδοκάτε να αποκτήσετε και θέσεις μόνιμες πενταετούς διάρκειας, υπονομεύοντας εκ των προτέρων επιλογές της επόμενης κυβέρνησης και άρα της λαϊκής ετοιμιγορίας. Δεν έχουμε λοιπόν άλλη επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το να καταθέσουμε σήμερα πρόταση δυσπιστίας κατά του κύριου εκτελεστή του Συμβολέου Θανάτου της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελλήνων Πολιτών εναντίον του Υπουργού Οικονομικών κύριου Γιάννη Στουρνάρα. Βεβαίως. Με αυτόν που έφαγε προχτές. Έφαγε ο τώρα. Τσίπρας. Όχι, να μείνει νηστικός. Και φτιάξαν οι σχέσεις τους μαζί με τον Δραγασάκη και είπαν τι καλός που είσαι στο συγκεκριμένο πόστο. Μα άμα είναι. Ορίστε, σαν υπουργό δεν ήταν καλό. Περίμενε. Σαν διοικητή τη τράπεζα είναι. Ναι, είναι. Κακό κι αυτό. Όχι, κακό. Άκουσε κι αυτό. Ναι. Επιλέγει για μια κρίσιμη θέση τον εκλεκτό του Βερολίνου. Σε αυτή την νευραλγική θέση του διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδα. Γιατί πιστεύει ότι έτσι θα περιορίσει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες της αυριανής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους δανειστές. Τον προειδοποιούμε και τον κύριο Σαμαρά και τους δανειστές. Είναι μακριά ανοιχτωμένοι αν πιστεύουν ότι θα περιορίσουν τις διαπραγματευτικές δυνατότητες μιας κυβέρνησης με νοπή ισχυρή λαϊκή εντολή να διαπραγματευτεί προς όφελος του ελληνικού λαού. Ναι, ούτε σε αυτή τη θέση του άρεσε τελικά. Εδώ μιλάει ο Τσίπρας ως επίσης εκλεκτός του Βερολίνου. Ο Τσίπρας. Ναι, ναι, αλλά φρέσκο. Μιλάει για τον εκλεκτό του Βερολίνου, τον Στουρνάρα. Φρέσκο εκλεκτός είναι ο Τσίπρας. Αυτόν τον έρμο το Σαμαρά, εγώ σκέφτομαι. Θα αναρωτιέται σε όλη τη ζωή τι έκανε και ξαφνικά τον πετάξαν έξω και ήρθε ο Τσίπρας να κάνει αυτά που έκανε ο Σαμαράς χειρότερα όμως. Άιντε. Και του ρίχνουν και ευθύνες τώρα. Ότι φταίει και για όλα. Και φταίει για όλα. Και για την εταιρεία που ο Παπαμιμίκος επέλεξε για να μην γίνουν εκλογές. Αν είναι δυνατόν. Ναι, καλά, που συνεργαζόταν ο Σαμαράς πριν με αυτή την εταιρεία. Ναι, μωρέ, δάκλει, που είχε πέσει το σύστημα τότε πιντόρα στις εκλογές. Αυτό με τις 4 ώρες τότε. Τι, εντάξει. Είναι πολύ ωραία η Νέα Δημοκρατία. Τα είχαμε ξεχάσει, μας τα θυμίζουν όμως. Δεν αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο. Όχι, εγώ νόμιζα μόνο το Πασόκ δίνει τέτοιο ψωμί τότε που διαλύωτανε. Όχι, όχι. Τώρα και αυτή την ώρα που διαλύονται και αυτή δεν είναι ψωμί. Και αν κάτι χαρακτηρίζει, δεν ξέρω αν έχει εννοείται μετά με νεοδημοκρατικά, αλλά α το πούμε τώρα, αν κάτι χαρακτηρίζει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ανωτερότητα. Αυτό. Η Ντόρα το κρατάει 6 χρόνια για να το πει τώρα. Μα είναι σοβαρή αστή, παιδί μου. Είναι αστή, σοβαρή όταν. Καλά, η άλλη μας έβγαλε τον Κομενικό στα 92 που έγραψε βιβλίο. Ποια? Η Μαργαρίτα. 92 πήγε. Κάτι, 90 κάτι είναι, δεν ξέρω. Ναι. Και 95, ξέρω εγώ. Ναι, και έβγαλε αλλά, το, τόσα ναι. Χρόνια το κρατούσε, εφτασφράγιστο. Εντάξει, τα Κομενικά πες δεν σβήνουν ποτέ, ρε παιδί μου, αλλά τώρα το. Να αναβάζουν τον εαυτό τους και τη δική τους προσωπική ιστορία πάνω από όλο αυτό στο κόμμα ή δηλώσεις με η Μαράκη μπαίνοντας και βγαίνοντας από τη συγκρού. Προχτές πάλι τον έβλεπα. Χαμογελάει σε άσκοπο χρόνο, χωρίς λόγο έκανε δηλώσεις με υπονοούμενα, με αυτό το ύφος της μαγιάς. Πιάνει. Με αυτά και με αυτά. Τι, πού πιάνει, μπορείς να μου πεις. Σε κάποιους πιάνει, συγγνώμη κιόλας. Κάποιους πιάνει, όλα πιάνουν και σε κάποιους, αλλά τι είναι αυτό. Μπάχαλο χώρα. Η χώρα έχει ένα θέμα. Πώς να το πω. Ναι. Τέλος πάντων, θα πάμε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν σημαίνει έφαγε ένα γεύμα, τώρα έκανε ένα γεύμα ο Τσίπρας με το. Εντάξει. Δηλαδή και τι να κάνω, του κάνει μούτρα, δεν σου μιλάω, αυτό είναι. Ναι, δεν αλλάζει. Σκεφτόντουσαν στην αρχή της εξουσίας το Γενάρη να τον πετάξουν έξω το Στουρνάρα. Τα θυμάμαι. Μετά κάπως με έναν τρόπο δεν ξανακούστηκε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Πώς ξαφνικά σταμάτησε ο Τσίπρας να προτείνει στο ΚΚΕ να συνεργαστούν. Ναι. Πώς ναι. Χάθηκε αυτό. Ναι. Έτσι χάθηκε και ο Στουρνάρας. Εντάξει, μετά καλό παιδί φάνηκε. Δηλαδή ας βάψουμε και εμείς τα μαλλιά μας. Και τα μυαλά μας. Και τα στα μυαλά κόκκινα, κίτρινα, μαύρα. Ναι. Ο Τσίπρας. Και ήτανε. Στα χρώματα της γερμανικής σημαίας. Του Βελγίου. Α, του Βελγίου. Βλέπεις ανάποδα τις ρηγές. Ναι, και καλά εσύ. Εσύ γιατί το φαντάστηκες γερμανική. Δεν ξέρω, ο συνειρμός. Α, ναι. Θα μπορούσε. Και τόσο πάμε με αυτά τα μαλλιά και τα μυαλά, τον είδε συμπαθή και ικανό και μπορούν να συντρώνε. Έχει μείνει τίποτα από αυτά που έλεγε ο Τσίπρας που ισχύουνε. Το ψάχνουμε περαιτωδώς. Άμα το βρείτε να μας το πείτε. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ναι, γιατί όχι. Η Θεσσαλονίκη, να. Έχει μείνει η Θεσσαλονίκη, ισχύει. Η πόλη. Δηλαδή πας και στη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχει Θεσσαλονίκη. Άρα υπάρχει και το πρόγραμμα. Άρα έχει μια συνέπεια ο Τσίπρας. Μ' αρέσει, είσαι σε καλό δρόμο. Ναι. Έχεις αυτή τη χοντροπετσιά που έχουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν στα κανάλια. Σε παρακαλώ. Ναι. Μην προσβάλλεις τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια. Είναι χοντρόπετσα. Α, ναι. Είναι αδίστακτα, είναι πρωτοφανή αυτά που λένε και κάνουν. Δεν μου έχουν ξανατύχει. Έχω δει Πασόκους παλιά. Έχω δει Νεοδημοκράτες. Τόσα χρόνια την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει με κάτι no-name βουλευτές που ξαφνικά έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλείου και υπερασπίζονται το μνημόνιο που πριν ένα χρόνο το βρίζαν όλοι αυτοί και γι' αυτό βγήκανε κιόλα. Επειδή το βρίζανε. Πώς λέγεται όλο αυτό. Έτσι, χοντροπετσιά, ξετσιποσιά, έτσι λέει. Απάτη. Ναι. Όχι η πολιτική, ποινική. Α. Ναι. Γιατί το πολιτική τα καλύπτει όλα. Απατεώνες. Εντάξει, να σου πω, θέλω να σου βάλω ένα τσίπρα ακόμα. Αμέ. Ένα τσίπρα στο ίδιο μήκος. Βέβαια, και μια που είπαμε και τη λέξη. Ναι. Σήμερα η αποτυχία των μνημονίων δεν μπορεί να κρυφτεί. Ούτε να εξοραϊστεί με διάφορα φθηνά επικοινωνιακά κόλπα. Σαν αυτό του κυρίου Στουρνάρα που αποκάλυψε προχθές ότι η πραγματική ανεργία δεν είναι στο 30%, αλλά είναι 14%. Και επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη χώρα. Ή σαν τις διαβεβαιώσεις του στη Βουλή ότι το χρέος είναι βιώσιμο αρκεί να το πιστέψουμε. Διαβεβαιώσεις που όσο και αν φαίνονται αστείες, μας γεμίζουν με ανησυχία. Διότι δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή ο άνθρωπος είναι άσχετος και ανίκανος, ή το χειρότερο, ο άνθρωπος δεν είναι ανίκανος, αλλά είναι φερέφωνο. Χαίρεται που του δίνει συγχαρητήρια ο κύριος Σόιμπλε και δηλώνει πως τον θαυμάζει. Δεν είναι κακό να χαίρεσαι. Μάλλον διακρίνεις μια ζήλια μέσα σε όλο αυτό. Ήθελε να είναι ο Τσίπρας στο φερέφωνο. Μα όλα αυτά δείχνουν αυτή τη ζήλια και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η αποκατάσταση με Δραγασάκη κιόλας, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που λέμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Αυτό ναι. Τι σημαίνει ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Εντάξει, τώρα οι σχέσεις αλλάζουν, Θύμιο, και με τον Λαφαζάνη χθες ήταν σύντροφοι. Ναι, όντως. Αλλάζουν. Τώρα είναι, δεν είναι. Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, μιας και είπε ότι ο Τσίπρας ότι χαίρεται ο Στουρνάρας ότι του δίνει συγχαρητήρια ο Σόιμπλε, ας ακούσουμε και έναν υπουργό του Τσίπρα. Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν ευχάριστο το capital controls, είχε οικονομικές επιπτώσεις, είχε οικονομικές επιπτώσεις της εισαγωγής, αλλά αν είσαστε με το δικό μας το αφήγημα, νομίζω ότι χρειάζεται ένα μπράβο για πώς διαχειριστήκαν αυτοί οι capital controls. Και αυτό το μπράβο το έχουμε, μην με κοιτάτε έτσι κύριε Σημακοπούλου, να ξέρετε αυτό το μπράβο το έχουμε πάρει από όλους τους θεσμούς. Το Δούνου του στη Λίμα είπε ότι εντυπωσιαστήκανε ότι καταφέραμε να τους διαχειριστούμε τα capital controls με τέτοιο τρόπο και να έχουν τόσο μικρή επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Να, είδες, και ο Τσακαλώτος χαίρεται με τα μπράβο. Δεν άκουσα τίποτα γιατί έπεσε η έπεσε γραμμή. Ο Τσακαλώτος ήταν. Ο Τσακαλώτος που είπε ότι οι θεσμοί μας είπαν. Τι είπε, ότι μας είπαν μπράβο οι θεσμοί. Για τα capital controls όλα τα χειριστήκαμε καλά. Και χαίρεται ο Τσακαλώτος, ο μαρξιστής, επειδή οι θεσμοί του είπαν μπράβο. Μα, έχουμε συνέχεια του κράτους. Και ο προηγούμενος υπουργός χαιρότανε. Δεν είναι αυτό, Αποστόλη μου. Είναι ότι έπεισε ο μαρξιστής τους θεσμούς και τους έφερε στα νερά του. Ερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα πούμε μετά. Ναι, okay. Άκουτε Ελληνοφρένεια. Είμαστε πάλι εδώ και οι δύο μαζί τηλεφωνικά ο Σακάτης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-200-8200. Το σηκώνει η Ελισάβετ. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 54%. Real και no και το μήνυμα. Και Επίσης μας στέλνετε τα mail στο studio@realfm.gr. Έχουν κάποια μηνύματα. Μας στέλνει ο Φλαμπουράρης, ο Κυραλέκος. Θύμιο, είσαι εκεί? Ναι, εδώ. Εδώ ο Κυραλέκος σου στέλνει χαιρετισμούς. Επίσης να του πεις. Σιδερένιος λέει. Ναι. Και την επόμενη φορά να προσέχετε όταν θα ξανακάνετε κριτική στην καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Περαστικά να του πεις, από το Twitter δεν είναι αυτό? Ναι, δεν ξέρω αν εννοεί το Σαμαρά τη δικιά τους. Ναι. Αλλά πάντως να προσέχεις. Περαστικά και εκεί με τα νερά και τους λογαριασμούς να τα καταφέρει κάποια στιγμή να τα ξεπληρώσει. Καλά, τώρα έχει βροχές. Έχει βροχές, γεμίζουν οι πισίνες με τις βροχές. Ναι, και παλιά έχει βροχές, αλλά από το Δήμο έπαιρνε το νερό. Κάποιος άλλος λέει ότι σου έκανα μάγια. Μπορεί και να σου έκανα μάγια. Αυτά τα μαλλιά που σου έχω πάρει και από τη Φαβορίτα κάτω. Ναι. Γι' αυτό τα ήθελα. Και εδώ ένας ηλιπολίτης μου στέλνει ότι επιτέλους υλοποιήθηκε το σχέδιο όλο να μπεις στο μικρόφωνο. Ναι. Αυτό. Ούτε για Βέσπα, λέει ένας άλλος, δεν είσαι σύντροφε. Ναι, ναι. Πρέζα TV. Εντάξει. Ναι. Επίσης λέει δεν σταματάς να καβαλάς μηχανή όταν γερνάς. Γερνάς όταν σταματάς να καβαλάς μηχανή. Είδες, να τα. Κανάς γέροντας. Άκου γέροντα την ευχή. Καταλαβαίνω πώς είναι αυτά. Ναι. Ναι. Τι άλλο, την ανάλυση πρόλαβες να την κάνεις στην τράπεζα, ρωτάνε. Την έκανα. Την έκανες. Βγήκε εβδομάδα. Ναι, εντάξει, πήγε αλλιώς η εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς. Ρωτάνε μήπως είσαι ο καπετάνιος του ρώσικου του αεροσκάφους που σώθηκε. Ναι, όχι. Και ότι και καλά χτύπησες αλλού. Ε? Μήπως εμβόλησε Τούρκος. Είχα πεταχτεί μέχρι τη Συρία, ε. Δεν ξέρω τι έκανες εσύ. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο, αγαπητέ. Ναι. Σωστό. Τέλος πάντων, έχω κάποια καλά νέα. Ναι. Τα μεταδίδει Γεροβασίλη. Τι λέει. Τα καλά, εντάξει, τι λέει, τα καλύτερα λέει. Θα ακούσεις. Πάμε καλά. Πάμε καλά, άκου. Έκλεισε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος μιας σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, η κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει τους βασικούς στόχους της. Εξασφαλίσαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας παρά τις αρχικές ισχυρές αντιδράσεις των δανειστών και διατηρήσαμε τη ρύθμιση των 100 δόσεων χωρίς επί της ουσίας αλλαγές στο ισχύον καθεστώς. Μήπως τώρα να τα μαζέψουμε λίγο αυτά για τους πλειστηριασμούς που λέγαμε. Μήπως ότι η κυβέρνηση είναι κοινωνική τελικά. Κοίτα, αν η Γεροβασίλη πιστεύει το 1/1 από αυτό που είπε, ναι, είναι για νοσηλεία. Είμαι σίγουρος δεν πιστεύει τίποτα. Ναι, είναι έτσι κι αλλιώς για νοσηλεία, κατά τη γνώμη μου. Ναι, δεν πιστεύει τίποτα. Παρακολουθώντας το πρωί. Μα είναι αντικειμενικό, πήγε καλά ένα κεφαλαίο. Ναι, ναι, ναι, ναι, διαπραγμάτευση. Και δεν θα γίνουν και πλειστηριασμοί και προστατεύσαν την κατοικία στις 2 Ιανουαρίου. Παρακολουθούσα το πρωί που βγαίναν με στοιχεία λογιστές, δικηγόροι, αυτοί που ασχολούνται με το θέμα των πληστηριασμών. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή. Στις 2 Ιανουαρίου είναι έτοιμοι να γίνουν 2.000 πληστηριασμοί. Ναι, αλλά πόσους σώσανε. Εκκρεμούν από τους. Τι πόσους σώσανε. Άμα έχουν σώσει 300.000 ή 2.000 δεν βαριέσαι. Το προηγούμενο διάστημα και με το που αλλάζει χρονιά, αυτόματα ενεργοποιούνται και γίνονται 2.000 πληστηριασμοί. Κομμουνισμός με λίγα λόγια έρχεται. Ήρθε. Ήρθε. Ήρθε ο κομμουνισμός. Όχι, όταν αλλάξει ο χρόνος. Γι' αυτό ναι, εννοείται, μαζί με τη νέα χρονιά. Γι' αυτό πανηγυρίζει και ο Βασίλη. Ναι, εντάξει, δεν είναι λίγο. Δικαιώνει το Λαφαζάνη στη ζωή. Τόσο ταλέντο να παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο. Βέβαια, έχουμε μάθει ως λαός να παρουσιάζεται το άσπρο μαύρο, αλλά αυτοί το κάνουν τόσο γρήγορα, τόσο πολύ, τόσο άγαρμα. Που πραγματικά θες κι άλλο, παρά το ότι ξέρουμε ότι μας κοροϊδεύουν, εγώ θέλω κι άλλο να ακούω, να το λένε όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό η δήλωση Γύρω Βασίλη, που βγήκε με δύο σημαίες από πίσω την ελληνική, την ευρωπαϊκή, μια κουρτίνα, είναι πραγματικά μια αισιόδοξη δήλωση. Μπορεί να την πέτυχαν στο μπάνιο, τι να μην τραβήξει την κουρτίνα, δεν να δούμε από μπάνιο, πίσω. Δεν ήταν μπάνιο. Τα σφουγγάρια θα δούμε από πίσω. Τι ήταν. Σαλονιού. Σαλόνιο, έστω. Κάπου. Έχουν στο σαλόνι τους σημαίες όπου πάνε. Δεν ξέρω. Μπορεί. Είναι μαζί με τη Γεροβασίλη σημαίες πηγαίνουν. Σε ένα βάθρο όλα μαζί. Α, είναι μεταφερόμενο. Γεροβασίλη σημαίες κουρτίνα. Ε, δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Για κουρτίνα. Ας κρυφτεί στην κουρτίνα τουλάχιστον. Όχι, ήταν το ζόγκ. Έχω άλλη μία. Το ζόγκ. Το ζόγκ. Το ζόγκ. Α, ναι. Δεν είχε τα πλυντήρια. Όχι. Δυστυχώς. Ναι. Έχω άλλη μία Γεροβασίλη επειδή σ' αρέσει. Η απόφαση του Eurogroup για την εκταμείευση της δόσης έρχεται να προσθεθεί στα καλά νέα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που ήρθαν από τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δύο συστημικές τράπεζες κατάφεραν να καλύψουν όλες τις κεφαλαιακές τους ανάγκες από ιδιώτες επενδυτές. Οι άλλες δύο έχουν υπερκαλύψει τις ανάγκες που προβλέπει το βασικό σενάριο και θα χρειαστούν περίπου 5,7 δις ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η επιτυχία της διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης διαψεύδει τους κινδυνολόγους και βάζει τέλος στα σενάρια για το κούρεμα των καταθέσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν καταθέσεις. Είπε η Σοφία Βούλτευση. Ναι. Η προηγούμενη κυβερνητική εκπρόσωπος δεν ήταν η βούλτεψη. Ναι, η Άννα Μισελ, η βούλτεψη, όποια θες. Ναι, του κόμματος. Η Άννα Μισελ, η βούλτεψη ήταν της κυβέρνησης. Ναι. Και έλεγε κάτι τέτοια, ναι, για την ανακεφαλαιοποίηση, για το πώς προχωράμε, για τους κινδυνολόγους που θέλουν τις καταθέσεις του κόσμου να πειράξουν. Και τώρα τα ακούμε από την αριστερή κυρία Γεροβασίλη. Χρειαζόταν ένα σωσίβιο οι τράπεζες. Τα ίδια έλεγαν και τότε και δεν είχε γίνει τίποτα όμως. Έλεγαν οι κυβερνητικοί τα δικά τους, η ζωή προχωρούσε με εντελώς αντίθετους ρυθμούς. Νομίζω το ίδιο γίνεται και τώρα κανονικά. Αν πρόσεξες βέβαια, δύο συστημικές τράπεζες όμως δέχτηκαν ανακεφαλοποίηση. Οι αντισυστημικές καμία. Όχι, οι αντισυστημικές δεν δέχονται, γι' αυτό είναι αντισυστημικές. Γι' αυτό είναι καμία αντισυστημική τράπεζα. Πότε είναι οι αντισυστημικές. Ναι. Πάντως οι συστημικές το δέχτηκαν, να το πούμε αυτό. Οι δύο από τις τέσσερις. Οι δύο από τις τέσσερις συστημικές, ναι. Οι αντισυστημικές κρατάνε ακόμα, δεν χρειάζεται. Κρατάνε γιατί είναι αντισύστημα. Αναρχία και έτσι. Φάση, ναι. Αμέ. Τράπεζα με αλφα στο τέλος αναρχικό. Και το όρο στο πρώτο αλφα. Εντάξει, όπου θες, δεν έχω πρόβλημα. Έχει δύο αλφα γι' αυτό. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Θέλω να τορπιλήσω την κουβέντα μας. Μα είναι τορπιλισμένη έτσι κι αλλιώς. Ίσως με μια πιθανή δυσάρεστη είδηση. Για πες. Είμαστε με τη Χαμάς. Είμαστε με τη Χαμάς και θα ζωστούν με εκρηκτικά. Οπ, οπ, οπ. Τον Άδωνη, ρε. Εντάξει, και αυτό είναι, και αυτό πυροδοτεί. Μ' ακούς? Κι άλλο έχεις. Το άκουσα αυτό με τον Τσίπρα. Ναι, τη Χαμάς. Και αυτό πυροδοτεί κάπως. Και όχι, αυτό σου λέω. Είναι η μόνη του θετική διέξοδος εδώ που έχει έρθει. Ναι, να ζωστούμε με εκρηκτικά. Και θα μείνει στην ιστορία πραγματικά ως έτσι όπως ξεκίνησε, ως αριστερός πραγματικός που θέλει να ταράξει το σύστημα. Όποιος ζώνεται είναι αριστερός. Όχι, αλλά για τον Τσίπρα νομίζω. Το ζώσιμο. Ως αριστερός το ζώσιμο είναι μια κάποια λύση. Ωραία, άκου τώρα γιατί έγινε και λάθος. Άκου αυτόν που πρέπει να είναι ζωσμένος, αλλά με ρόμπα άσπρη, αλλά όχι κριτικά. Εγώ, κύριε Μεϊμαράκη, έχω παραιτηθεί από βουλευτής και υπουργός ένα 24ωρο. Και έχω γυρίσει το κόντρο να πουλάω βιβλία στο Blue Sky τότε. Και το ξανακάνω για πλάκα, να ξέρετε. Μα ασυχαθώ. Δίνω και τη βουλευτή καρέκλα και φεύγω. Εδώ, μιλάει στο Μεϊμαράκι μόνος του εκεί. Μα το κάνει κιόλας. Κάθεται, κοιτάει την κάμερα και βλέπει το Μεϊμαράκι αυτός. Γιατί λέει, μας ασυχαθώ, μα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Και καλά κάνει δηλαδή, δεν είναι εκεί το θέμα. Που ακούμε τον Άδωνη να συχαίνεται και δεν συχαίνονται όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Άδωνης θα συχαθεί. Εγώ είμαι με τον Άδωνη, όπως ξέρεις, αυτή την κούρσα. Το ξέρω, δηλαδή, το ξέρω, αλλά. Συγκρίνοντάς τον με τους άλλους τρεις, είμαι με τον Άδωνη, είναι ο πιο πολιτικός. Δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο, δεν τον έχουμε δει με μια φόρμα κάτι. Ποιον? Ο δικός μας φοράει και φόρμα. Ποιος είναι ο δικός μας? Ο δικός μου, ο Τζικώστας. Όπως το είσαι, ο Τζικώστας ποιος είναι τώρα. Είπες ο δικός μας, γι' αυτό. Ναι, το παιδί το καθημερινό που μπαίνει μέσα στα σπίτια μας. Δηλαδή ο Τζικώστας, αν γίνει πρόεδρος, που έχει και κάποιες πιθανότητες, με αυτό το ήθος θα διεκδικήσει να κυβερνήσει και τη χώρα. Καλά, μια φόρμα έβαλε. Μια φόρμα έβαλε, σιγά. Δεν έβαλε μια φόρμα. Πόσο ανήθικο είναι αυτό. Από πίσω είχε ένα μημαράκι να το χτυπάνε στο ξύλο. Εντάξει τώρα. Εντάξει, λεπτομέρειες. Σιγά. Κάνανε κουκορομαχίες, δεν κάνατε στη θάλασσα. Ναι, ναι, στη θάλασσα κάναμε και ήταν γκαζόν. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό ήταν και το γκαζόν. Τέλος πάντων, μην χάσουμε τον Άδωνη, δεν θα τα αντέξουμε αυτό. Εγώ είμαι με τον Άδωνη. Είσαι πάνω με τον Άδωνη, μην παραιτηθεί όμως κιόλας. Όχι, μα δεν πρόκειται να παραιτηθεί, γι' αυτό είμαι με τον Άδωνη. Τόσες εκπομπές έχουμε. Δεν παραιτείται, μη φοβάσαι. Ναι, όχι, φοβάμαι πως δεν. Η Νέα Δημοκρατία έτσι όπως θα έχει φέρει, όποιον και να βγάλει, νομίζω όποιος και να βγει, και όχι και κάποιος εκτός από αυτούς τους τέσσερις, έχει να δώσει πολλά στον τόπο. Τώρα που την είδαμε και είδαμε και αυτή την πλευρά μέσα σε ένα μήνα όλο αυτό που έχει γίνει. Και εκεί που λέγαμε ότι είναι οι πιο βαρετές εκλογές που έχουν γίνει ποτέ, αδιάφορο, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τίποτα, ξαφνικά, δεν ασχολιόταν κανείς και πρώτο θέμα ξαφνικά. Είδες πως προκάλεσαν το ενδιαφέρον. Αυτό θέλει ταλέντο, θέλει οργάνωση. Ένας Παπαμιμίκος τα κατάφερε. Το σταυρώσατε τον Παπαμιμίκο, το σταυρώσατε. Ενώ τι έπρεπε. Τι, να το σταυρώσουμε σε εκλογές, λογικά. Ο Παπαμιμίκο πρώτος τον είχε σταυρώσει, ναι, με κάτι καντήλια ο Μημαράκης. Πριν κάνα μήνα δεν είχε πάει μέσα και του κουμπούνιεται τούρισε. Ναι, ναι, αλλά επειδή ο Μημαράκης είναι πάντα ενωτικός. Ναι. Πάντα είναι. Ναι, ναι, βλέποντας το Μημαράκη αυτό λέει. Λες ένας ενωτικός. Ο ενωτικός, ναι. Γιατί τώρα τι έλεγες, ενωτικά δεν έλεγες. Η τώρα όπως δήλωσε, λέει, κατάπια λέει το Σαμαρά, χάρη τη ενότητα. Καταπίνεται μωρί ο Σαμαράς. Ναι. Δεν καταπίνεται με τίποτα. Ρώτα ένα λαό. Δεν κατεβαίνει με τίποτα σαν μας. Δεν χωνεύεται. Ναι, και το βγάλε. Το κατάπιν τώρα όμως, ηρωίδα, χάρη της ενότητας. 6 χρόνια μετά το κράτο έγινε να το πει. Το τι ενότητα έγινε μετά που τον κατάπιε. Καλά, έφυγε τώρα. Η τώρα διεγράφει, ναι. Ναι, διεγράφει. Οι ακροδεξοί είχαν έρθει ή ακόμα. Δεν θυμάμαι. Ναι, πάντα υπήρχαν. Κάπου εκεί, ναι, κάπου εκεί. Κάπου ξεμίστηκε ο Χατζαφέρης, τον έβγαλε ο Χατζηνικολάου το πρωί, μου λείψε. Ο Χατζαφέρης, υπάρχει. Τον είχε βγάλει ο Χατζηνικολάου, εντάξει, καιρό είχαμε να ακούσουμε Χατζαφέρη. Ναι, εντάξει. Του θειάσου. Τόσοι βγαίνουν, γιατί και αυτό. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάλι. Τι να κάνουμε. Πάλι. Τώρα σου κάνει εντύπωση όταν τις πασάρεις είναι καλά. Τι να κάνω. Πάμε. Ακούτε Ελληνοφρένεια. Σακατεμένη Ελληνοφρένεια με έναν τρόπο. Θύμιος εκεί. Ναι, τι λες για τα δικά σου τα πνευματικά θέματα. Για τα τι να πω, έκανα ένα άνοιγμα. Πνευματικό σακάτης, ε. Ναι, έκανα outing. Εντάξει, ναι. Θα περάσει. Συνήθως κρατάει κάποιες μέρες, μετά περνάει. Ο ακροατής ο φίλος λέει, υποπτεύομαι πως ο καρατέκα του συντάγματος ήταν ο Θήμιος. Εξού και ο τραυματισμός. Ο αγρότης. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω. Χτυπάς μπαλούρδου στον ελεύθερο σου χρόνο. Όταν σου βρω μπροστά. Εγώ έφταιγα πάλι. Εγώ θα την πληρώσω. 47 νούμερο παπούτσι, ζυχτήρ. Τι δεν φτάνουμε. 47 νούμερο παπούτσι. Α, δεν ναι. Το άκουσα. Επίσης, ένας άλλος λέει: τρεις μεγάλοι άνδρες έχουν πάθει ατυχήματα. Ο Καραμαλής στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Γιωργάκης με το ποδήλατο και ο Θήμιος με το Βέσπα. Είδες, μπράβο. Όντως, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Με τις βλακίες. Πρωθυπουργός θα γίνεις με τις βλακίες. Το γίνανε οι άλλοι. Μνημόνια σε βλέπω να υπογράφεις σε λίγο. Ναι, τον ήρωά μου. Επίσης, η Εκκλησία τα έχει πει για τη γιόγκα. Λέει ένας φίλος, απαγόρευση τώρα. Μπράβο, ναι. Λογικά ο άνθιμος έχει τοποθετηθεί. Όχι, δεν έχει τοποθετηθεί, γιατί δεν τα ξέρει αυτό ο άνθιμος. Και αν η σάτυρα πρέπει κάτι να κάνει, να δείξει στον άνθιμο γιόγκα, διάφορα τέτοια. Ναι, αλλά άμα είναι με ομόφυλα ζευγάρια, δεν θέλω μην δει τίποτα περίεργα. Θα το βρούμε αυτό. Να τα δει όλα αυτά, να λάβει γνώση, ώστε να μπορεί να τοποθετείται μετά και επί των μοντέρνων δηλαδή, καταστάσεων. Μη δει καμιά γιόγκα με κομμουνιστές ομοφυλόφιλους μαζί, δεν θέλει. Άλλο τέτανο θα πάθει. Το κομμουνιστές δεν τον μοιάζει μάλλον. Και έχει και κανένα μετανάστη μέσα. Θα γίνει και η σύσκεψη του Τσίπρα. Έχετε μάθει εσείς που είστε εκεί μέσα στα μέσα ενημέρωσης η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Θα γίνει. Δεν θα γίνει, νομίζω. Δεν θα γίνει. Τι ζήτησε όμως. Ένα ένστικτο έχω. Τι ζήτησε. Βλέπω ότι δεν πάνε. Ναι, τι ζήτησε, αλλά κατάλαβαν όλοι ότι είναι λίγο κοροϊδία. Ναι, προφανώς και είναι κοροϊδία. Τι να συζητήσουν τι για το ασφαλιστικό, αφού τα έχει. Για την οικουμενική. Για την οικουμενική ενδεχομένως. Ποια οικουμενική, την καινούργια. Την καινούργια. Πώς θα μπει ο Λεβέντης με έναν τρόπο στην. Και πρέπει να πάει ένα και τα άλλα κόμματα και να μπει ο Λεβέντης. Δεν πρέπει. Μέχρι το Μάρτιο που θα έχουμε εκλογές. Δεν γίνονται με οικουμενικές, μη φοβάσαι. Μέχρι το Μάρτιο των εκλογών δεν θα έχουμε να μπει λίγο ο Λεβέντης μέσα. Θέατρο, δελφινάριο και σε αυτόν τον τομέα. Θέλει να τους βάλει όλους και καλά δημοκρατικές διαδικασίες, συνυπεύθυνους για οτιδήποτε κάνει ή δεν κάνει και ανακοινώνει από το αεροσόλυμα μάλιστα, από το Ισραήλ. Με χαρακτήρα κατεπήγοντος οι σκέψεις για αιτήματα προς τον πρόεδρο. Ναι, όχι ότι δεν είναι συνυπεύθυνοι περισσότεροι, αλλά δεν το συζητάω. Ναι. Έχω και ένα μήνυμα που λέει καλησπέρα από Γερμανία, Κυριάκος. Τώρα πήγε να δει το Χριστοφοράκο, δεν κατάλαβα. Εντάξει, όποιος είναι στην Γερμανία είναι με το Χριστοφοράκο. Όποιος λέγεται Κυριάκος, ναι. Ένας Κυριάκος έστειλε από τη Γερμανία ξαφνικά. Ο Κυριάκος που αναφέρεις είναι εδώ γιατί έχει έγνοιες. Λέει γουρλός παπάκι Gmail. Ποιος είναι. Sorry κιόλας τώρα. Ποιος είναι. Και πήγε να δει τον Χριστοφοράκο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ναι, πάρει μια γραμμή, κάτι δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Να χάλασε κανένα πλυντήριο. Είσαι υπερβολική. Ο Κυριάκος καταθέτει προτάσεις. Ναι. Εγώ που τον παρακολουθώ για τη Νέα Δημοκρατία, νουνεχής, σόφρον. Σόφρον. Ναι, και λέει τις προτάσεις του. Θα μεταφέρει το κτίριο του κόμματος κάπου αλλού σε μια λαϊκή γειτονιά γιατί εκεί χρωστάνε πολλά. Αχα. Λέει τέτοιες προτάσεις κανονικές. Ναι. Ανθρώπινες για να είναι ένα λαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να μην λαϊκίζει. Και πρότεινε και Μαριέτα Γιαννάκου που δεν τον ακούσαμε. Βάλαμε πλακιωτάκι στα μούτρα τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, που έχουμε μάθει όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ξαφνικά. Πώς θα γίνουν ακόμη πρόεδροι μεταβατικοί. Ο ένας μεταβατικός παραδίδει στον άλλο μεταβατικό. Όσο αντέχει. Να σου πω, μάντεψε. Μαντεύω. Έχουμε διαφημίσεις. Πάλι. Τι να κάνουμε. Τι προγραμματισμό έκανε. Πάμε καλά τώρα που λέτε. Δεν έκανε καλό προγραμματισμό. Πουλάω. Εντάξει. Άκουτε Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, που όπως ξέρετε κάθε Πέμπτη είμαστε και οι δύο μαζί. Ο Θήμιος είναι λίγο τηλεφωνικά. Είσαι εκεί. Δεν αφήνατε τον Αλκίνο να παίξει κι άλλα τραγούδια. Θα τον αφήναμε να παίξει, αλλά τα υπόλοιπα στην αγορά την Κυριακή, το Σάββατο. Ωραία τραγούδια, ωραία τώρα που τον άκουγα. Ωραία τραγούδια. Πάντα ωραία. Ωραίος. Αύριο θα έρθεις. Όχι βέβαια. Ούτε αύριο. Είμαι ακίνητος, δεν ξέρω και από Δευτέρα. Α. Εντάξει. Θα δούμε όταν μπορώ να κινηθώ. Δεν πρέπει να κινούμε. Ναι, να μην κινείσαι. Γιατί μόνο το μυαλό να κινείται, μου είπανε. Ναι. Και αυτό πρέπει. Δεν ξέρω αν πρέπει. Να κινείται, Θήμιο μου. Εξάσκησε το κάπως. Ναι. Το παλεύω. Σεισμό μην κάνει και κινηθείς αναγκαστικά, δεν θέλω. Το παλεύω. Εντάξει λοιπόν, σε αφήνω κάπου εδώ, τελειώνουμε. Είδες πώς είναι να ακούς τις διαφημίσεις. Ε, είδες. Γι' αυτό το έκανα. Και τις ακούω όλες γιατί έχω την έννοια μην φωνάξετε και ακούω διαφημίσεις αναγκαστικά. Δεν θα σου φωνάζαμε. Δεν τις ακούω, κάνω δουλειές. Είσαι κλινήρης, δεν θα σου φωνάζαμε, θα ήμασταν καλοί μαζί σου. Α, μπράβο. Εντάξει. Άντε, τα λέμε αύριο. Άντε, καλό μεσημέρι. Να σου πω. Έλα. Εκεί είσαι. Ναι. Θα βάλω ένα τραγουδάκι κατά τη φτώχεια. Ναι. Μια λύση που βρήκαμε, το kill the poor, σκοτώστε τους φτωχούς. Βρέθηκε η λύση. Επιτέλους. Σιριζέικο, ξέρεις. Ωραία λύση. Ναι. Έλα, τα λέμε. Άντε, μπράβο, bye. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Με Dead Kennedys τελειώνω. Yeah.